penktas apaštalų tikėjimo išpažinimo skyrius. Nužengė į pragarus, trečią dieną kėlėsi iš numirusių. Pirmas skyriaus turinys. Penktas apaštalų tikėjimo išpažinimo skyrius sako. A. Viešpaties Jėzaus siela po mirties nužengė į pragarus. Tai yra į vietą, kurioje būdamos numirusiųjų teisiųjų vėlės laukia atpirkimo. B. Viešpats Jėzus trečią dieną po mirties vėl sujungė savo sielą su kūnu ir prisikėlė iš numirusių. Kristus numirė vieną kartą už mūsų nuodėmes, teisus už neteisiuosius, numarintas tiesa kūnu, bet atgaivintas dvasia. Joje taip pat jis nuėjo ir skelbė toms kalėjime buvusioms dvasioms. Antra, pragarų sąvoka. Kadangi nusidėdami pirmieji tėvai neteko savo ir visiems savo palikonims teisės į dangų, tad numirusiųjų dorųjų vėlės laukė tam tikroje vietoje, vadinamoje pragarais, kol atpirkėjas sugražins tą teisę. Pragarai nebuvo kančios, bet laukimo vieta. Vadinasi, tai ne pragaras. Dera paminėti, kad Senajame testamente pragarų vardu vadinamos trys vietos. A. Tikrasis pragaras – tai yra vieta, kurioje yra piktosios dvasios ir amžinai pasmerktieji. B. Skaistykla – tai yra vieta, kurioje numirusiųjų be sunkios nuodėmės žmonių vėlės turi atlikti laikiną bausmę už mažasias nuodėmės ar užbaigti atgailą už atleistas didžiasias. C. Vieta, kurioje dorųjų arba teisiųjų vėlės laukia, kada galės įeiti į dangų. Į šitą vietą, bet ne į tikrą į pragarą, nužengė viešpats Jėzus po mirties. Naujajame testamente šitos vietos jau nebėra, nes teisiųjų vėlės to jau eina į dangų. Trečia. Kodėl viešpats Jėzus nužengė į pragarus? Viešpats Jėzus nužengė į pragarus, kad A. Nusižemintų iki galo, dalyvaudamas nusidėjusių žmonių likime. Dievas Sūnus neapsakomai nusižemino, priimdamas mūsų prigimtį. Kaip sako šventas Paulius, jis čia pat save sunaikino. Tapę žmogumi, jis norėjo, kaip kalba tas pats apaštalas, pasidaryti visų kuo panašus į brolius. Tačiau be nuodėmės. Tad ir patirti žmonių likimą ne tik šiame pasaulyje, bet ir kitame. Kaip sako šventasis Tomas Akvinietis, viešpats Jėzus norėjo prisimti mūsų bausmę, kad mus išgelbėtų nuo bausmės. Nes nusidėdamas žmogus nusipelnė ne tik mirties, bet ir patekimo į pragarus. Todėl, kaip derėjo Jėzui numirti, kad mus išgelbėtų nuo mirties, taip derėjo jam nužengti į pragarus, kad mus išgelbėtų nuo patekimo į juos. Be abejo, viešpačiu Jėzui tai buvo didžiausias nusižeminimas. B. Praneštų teisiųjų vėlėms džiaugsmingą žinę apie įvykdytą atpirkimą. Nors pragaruose teisiųjų vėlės nepatyrė jokių skausmų, tačiau jos buvo pilnos ilgesio, laukdamos, kada galės pasiekti savo galutinį tikslą Dievą. Kaip būdamas žemėje viešpats Jėzus skelbė, kad Dievo karalystė priartėjo, taip numiręs nužengė į pragarus pranešti teisiesiems, kad jų ištrėmimas jau pasibaigė ir jie galės įeiti į savo viešpaties džiaugsmą. Viešpaties Jėzaus siela tol buvo pragaruose, kol jo kūnas buvo kape. Ketvirta. Prisikėlimas iš numirusių. Trečiąją dieną po mirties anksti rytą viešpats Jėzus savo gale prisikėlė iš numirusių. Apie tai jis nekartą buvo apkalbėjęs prieš savo kančią ir mirtį. Pavyzdžiui, Mato 16:21, Jono 3:9. Tai žinojo ir jo priešai fariziejai bei tautos vyresnieji. Todėl tuo jau po jo palaidojimo jie kreipėsi į Pilotą sakydami. Valdovė, mes atsiminėme, kad tas suvedžiotojas, dar gyvas tebebūdamas, sakė, po trijų dienų aš prisikelsiu. Liepkat sergėti kapą iki trečios dienos, ketvirtas neteitų jo mokytiniai, jo nepavoktų ir nesakytų liaudžiai, jis kėlėsi iš numirusiųjų. Tas paskutinis suklaidinimas būtų dar piktesnis už pirmąjį. Viešpats Jėzus pats prisikėlė iš numirusių, nes jis kaip Dievas turėjo galę tai padaryti. Neveltui jis buvo pareiškęs, aš turiu galios ją gyvybę guldyti ir turiu galios vėl ją imti. Jei kartais šventajame rašte sakoma, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, tai tuo tik pabrėžime, jog viešpats Jėzus ne kaip žmogus, bet kaip Dievas turėjo galę prikelti iš numirusių. Yeah. 5. Viešpas Jėzus tikrai prisikėlė. Kad viešpas Jėzus tikrai prisikėlė iš numirusių, liudyja visos Naujojo Testamento šventos knygos. Evangelijose ši tiesa aprašoma plačiau, kitur tik prabėgomis, kaip tikintiesiems jau žinoma, bet visur ji laikoma pagrindinė. Neveltų šventasis Paulius sako, jei Kristus neprisikėlė, tai mūsų skelbimas yra tuščias, tuščias ir jūsų tikėjimas, tuomet būtų rasta, kad mes esame ir netikri Dievo liudytojai, nes liudijome prieš Dievą, kad jis prikėlės Kristų, kurio neprikėlė. Galingą prisikėlimo iš numirusių liudijimą davė viešpats Jėzus ir savo žudikams, tautos vyresniesiems. Jie jį gavo iš tų sargų, kuriuos buvo pastatę saugoti viešpaties Jėzaus kapo. Kai kurie sargai atėjo į miestą ir pasakė vyriausiems kunigams visą tai, kas buvo atsitikę. Pasakoja apie tai šventasis Matas. Tačiau ir čia neapykanta ir neleidžias savo kaltės pripažinti iš didumas, nustelbė tiesą. Jie, kaip sako minėtasis evangelistas, susirinkę su vyresniaisiais ir pasitarę, davė kareiviams daug pinigų tardami. Sakykite, kad jo mokytiniai atėjo naktį ir jį pavogė. Mums bemiegant. Kuo buvo vertas šitoks kareivių sakymas, lengva suprasti. Juk kaip gražiai ir teisingai pareiškė šventasis Augustinas, kaipgi jie galėjo manyti, kad mokiniai vogė Jėzaus kūną, jeigu jie miegojo. Tačiau deja, kaip evangelistas pastebi, kareiviai paėmė pinigus, padarė, kai buvo pamokyti, ir tas gandas yra paplitęs žyduose iki šios dienos. Šešta prisikėlęs viešpats Jėzus. Viešpats Jėzus išėjo iš kapo kaip nuodėmis ir mirties nugalėtojas, garbingas ir nemirtingas. Tai daugelyje šventojo rašto vietų paminėta tiesa. Pavyzdžiui, šventas Paulius sako, Kristus prisikėlęs iš numirusių jau nebemiršta, mirtis jam daugiau nebeviešpatauja. Nes kad jis mirė, tai, kad jis mirė dėl nuodėmės, tai mirė vieną kartą. Jis pakeis mūsų žemumo kūną, padarydamas jį panašų į savo skaistumo kūną. Ta jėga, kurią jis gali taip pat visą savo paverkti. Viešpaties Jėzaus kūnas pasidarė nebegendas, nebegalys kentėti, spindys sudvasintas. Tai yra, galys minties greičiu persikelti iš vietos į vietą, ir medžiaginiai daiktai nebesudarė jam kliūties. Tai aiškiai matyti iš Evangelijų pasakojimo. Mato 28.1 ir kita, Morkaus 16.1 ir kita, Luko 24.1 ir kita, Jono 20.1 ir kita. Tačiau žaizdų žymės rankose, kojose ir šone viešpats Jėzus pasiliko kaip savo kovos ir pergalės ženklus, kaip įrodymą, kad tikrai prisikėlė tame pačiame kūne, kuriame kentėjo ir numirė ant kryžiaus. Tokio įrodymo, kaip tik pareikalavo apaštalas Tomas. Būtent jis tarė kitiems apaštalams, kurie papasakojo jam matė prisikėlusį Jėzų. Jei aš nepamatysiu jo rankose vinių perdūrimų, neįdėsiu savo piršto į vinių vietą ir neįdėsiu savo rankos į jo šoną, netikėsiu. Kaip žinome, pasirodęs kitą kartą, viešpats Jėzus pažodžiui įvykdė šias jo sąlygas ir kupinas tikėjimo Tomas sušuko mano viešpats ir mano dievas. Viešpats Jėzus atsakė jam į tai reikšmingais ir mums paguodos pilnai žodžiais. Kadangi mane matei, Tomai, tu įtikėjai, palaiminti, kurie nematė ir tikėjau. Septinta išvados. Tiesa, kad viešpats Jėzus prisikėlė iš numirusių, turi stiprinti mūsų tikėjimą jo dievystę ir mūsų būsimuoju prisikėlimu. Neveltui šventas Petras sako, jis Jėzus buvo numatytas pirm pasaulio įkūrimo, o apreikštas paskutiniais laikais dėl jūsų, kurie per jį tikite į Dievą, jį prikėlusi iš numirusiųjų ir davusi jam garbę, taip, kad jūsų tikėjimas ir viltis remiasi Dievu. Šventas Paulius pareiškia, kaip per žmogų atėjo mirtis, taip per žmogų ir mirusių prisikėlimas. Ir kaip Adome visi miršta, taip ir Kristuje bus visi atgaivinti. Bet kiekviena savo eilė, pirmiausia Kristus, paskui tie, kurie yra Kristaus, kurie tikėjo į jo atėjimą. B. Skatinti mus vengti nuodėmių, kurios neša mums amžinąją mirtį. Ir gyventi ne tik dorai, bet ir siekti tobulybės. Krikštu, kuriuo dalyvaujame Kristaus mirtyje, Mes esame draugė su juo palaidoti, kad kaip Kristus kėlėsi iš numirusiųjų per tėvo garbę, taip ir mes gyventume naujų gyvenimų. Jei prisikėlėte su Kristumi, ieškokite to, kas yra aukštai, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje. Pamėkite tai, kas yra aukštai, ne kas žemėje. Mūsų išganytojo Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms ir moko mus, kad išsižadėję be dievystės ir pasaulietinių užgaidų, gyventume šiame pasaulyje blaiviai, teisingai ir pamaldžiai. 8. Viešpaties Jėzaus prisikėlimo šventė. Viešpaties Jėzaus prisikėlimą iš numirusių bažnyčia iškilmingai mini per Velykas. Tai viena iš didžiausių jo švenčių. Bažnyčia nori, kad per ją visi jos vaikai kuo glaudžiausiai jungtųsi su vyriausiaja savo galva viešpačiu Jėzumi, todėl ji yra įsakiusi priimti šventąją komuniją. Bet gerai žinodama, kad ne visiems tikintiesiems gali būti paranku ar net įmanoma Velykų dieną pasikviesti pas save viešpatį Jėzų, ji yra paskyrusi tam tikrą vadinamąjį Velykų metą, kuris vienose šalyse yra kiek ilgesnis, kitose trumpesnis. Ilgiausias, koks buvo ir mūsų tėvynėje, tęsėsi nuo pirmojo gavėnio sekmadienio iki švenčiausios trejybės šventės. Velykų metu kiekvienas katalikas privalo priimti šventąją komuniją. Kadangi šventąją komuniją galima priimti tik esant be sunkios nuodėmės, tad aišku, kad reikia atlikti išpažintį.